بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدش من الصوريات ديرتي هوجم نصر بنا الله بنيمة وردي زمان نصر شكر دجين بديرسكي أقدش سن الله نصر شكر دجين سن أو نيمة وردتان سورة برنج olarak birinci rükün olarak sen o şu o nimeti kalbinle itiraf edeceksin ve kalbinle duyduracaksın ki o nimet Allah'tan ve sen o nimete layık değilsin ama Allah sana bunu verdi, bu nimeti sana verdi diye kalbinle bileceksin ve kalbinle söyleyeceksin ve kalbinde duyduracaksın, kalbinde hissedeceksin. İkinci olarak da ne? İkinci olarak da ne yapacaksın? İkinci rüknün şükürle birlikte dilinle söyleyeceksin ve dilinle Allah'a hamd edeceksin ve dilinle o nimetin Allah'tan geldiğini ve Allah'ın verdiğini söyleyeceksin diyoruz. Söyleyeceksin diyoruz. Üçüncü olarak da ne? Üçüncü olarak da bu vücudunla o nimete şükretmek. O nimeti ne yapacaksın? Allah'ın taatında kullanacaksın. Yasaklarından kaçacaksın. O Allah'ın emirlerine alacaksın. O şekilde yaptığın zaman ne sen o nimete şükür etmiş olursun diyoruz. O nimete şükür etmiş olursun diyoruz. Ve billahi tevfik.